fɛn b'a yɛrɛ yɛrɛ la mais kisɛri lomu ta dandaga kiyɛ k'i taga kongo i kisɛri ta a biyɛ le ti taga tiiri kɛ i taga ne ye siya ma ni a ka sogo sɔrɔ la min na a y'a faga ni a ma sogo sɔrɔ don e sɔ kɔ n'a ye ni sogo kelen ka bɔ a fɛ a k'o ti ye o sogo filanan tugu don n'o ka bɔ a fɛ a ti dɔ ta yanni i y'a fɔ n taga so ka taga dɔ ta ni dɔ bɛ kɔrɔ don ni y'a yiri ka sɔsɔrɔ kɛ ko min kan kitaw bɛɛ i n'a bɔ ka yirila yan fɛ dɛ. ni ka lɔnni kɛ ɛmɛtigi lɔnni sanango kana koma lawula le kana ye mɔgɔ tɛ ɲɛ tugun o fana kana koma e ka kalan kɛ taga sanango dɛ. sabanan bɛ juma ye mɔgɔ min ka lɔnni kɛ ka lɔnni ta ka ci kɛ kɔnɔbara min tigi min ka lɔnni kɛ ka lɔnni ta ka ci kɛ ala y'a taga don jamana mara ala tɛ a kɛ. waati ta dɔgɔya le kɔsɔ an y'a don don ɲɔgɔn kɔrɔ o ko sahali bunuma an ziko k'a k'a minɛ a fa ma o ko samiyatu rasulilahi alayhi salatu wa salam kala man kara alikur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu chadam yawm alqiyama wala ti karanga ki yafote har kana be ti tiga wati ta dogo yakoto ulbisa walidahu taja yawm alqiyama bawo ahsan mi dawo sawsi fi buyuti dunya fa mazan kun bil ladhi amila bi hadha allah ni busira albe dinna la sira biki ba la sira kamos mala ba la sira albe min barika an ga mo ala yamo dil be min barika kamo kolo ga be min barika e be mo fore ba tra ka kike ala ye le to ka ke tri na ta ka ta do ja na mara ala wo ma sa ta ala ye wa ya tere le la ya e ro mo ra mo wa ya tere le la ya man kara al qur'ana fa ahalla halalahu wa harama haramahu adihallahu lahu bil janna wa safa'a fi azirati min ahli baiti kulluhum wajabat lahum nar ara ko sida wa ahalla ma halalahu wa harama ma haramahu kire mo mika kuranan kara ka kuranata ka kike lon be sira fe sawa lon be sira wole nya nani nan tara de edo sira nya de kumbe mie ni bo batura sayakana e batu ilo sira yakana adiyam si se ka ke ani ka Allah kuta Allah ngi shama wota ni ka kuranata ka kike akoni kiyama laka se Allah yele do alginara ka to ye ka to ya soro na ni kɛ mɔgɔ tan kunna jahanamaden kasa kasa tan a y'o nira ka do ye. ara ko ma ɲi kɔlɔsi dɛ ko tɛ mɔgɔ min a soro na ni k'a kunna di ko tɛ mɔgɔ min ma yanni a na soro na kɛ mɔgɔ ko b'a kunna de o ala y'a fɔ mɔgɔ tɛ sɔnna kɔsɔn k'i to ye. mɔgɔ tɛ sɔnna kɔsɔn k'i to ye. mɔgɔ tɛ sɔnna kɔsɔn k'i to ye. lɔnnibaga min bɛ siyaman sɔrɔ. man tabile man jabil hasanati fa lawan sira musaliha ale tandi uma o te biye te ala jo nyana ma kile se ka sur nan ke zanzan kunna wa ya sire le la ya e omora wa ya sire le la ya e omora ala kana bu omora mawdu le be kara ki ta ngoso ina se duniya ma ya ni se duniya ma mangara mo yor dara ko mina belema belema ya rabbi auna fali muhaynu muwayadu ya rabbi auna fali muhaynu muwayadu mali muri la mutu enu ho kifa mali muri ya la mutu enu ho kifa mali muri ya la mutu enu ho kifa ya rabbi auna fali muhaynu muwayadu la mutu enu ho kifa ya rabbi tawti matigala nasi aluka ando be dara sina auna ambe dara die man lera fali mo ayno mo ayado kangara mo limam kudusu die ma fali mo ayno mo ayado kodo kan lo soro am amito mo lo soro adu o le jabira o ta ti mo naam an ga mo kudus be lamina naam de pas mi be lura bi atitei salaamu akbar de pas mi be lura bi ta o ti tei adu ya le lo kana nini kara mori ali tokolo kana ere mori kirlo ki mar sa fiji gi atile mi tokolo na atiria muso su yagile nga to girida muso le beto girida ta muso koron le ta chomo ba le be bonata sano duka gba na ibi le fele ati do dile ma sano baba yor ka ta dasu an lo ka san gba si ke baba yor ka si ma bo ara sano ya rabbi na na fal mu anu ma ya do ya rabbi na na fal mu anu ma ya do na ale ta o atu songo kana se sam na wa fa lawo isa ki to ababa limam gudu su ile kana fo to songo sindo ile uruka kuma si dasi muga dasi bi nani dasi bi woro ki ta ale ka ta si wa fa lawo ale isa o ale ile ba nora ile ta to songo so ma jo ne na kuma si wa fa la kar ke le ata muga ke le dile ma ba ni alla te ti lebu ya rabbi to ma ti ala nasi alu kan be dara aunan je ma bi si alira Sale mo aino mo aendo. Ole ko danga ke na kira ye. Sale mo aino mo aendo. Eka mo mi di ema ka fanga soro ma ki fa wasate li imore mo doti yara wasa. Ila mo aino ki fa. Mo doti nene kiri dunyara. Ila mo aino ki fa. Nyabo ka mo de ato ki koro sirke. Sao sa lele makara mo yake. Iti da sikile soro. Kebir be se moro. E mo mena le faka mo ya ati fondo ni le afo mo. Pa de le tei. Ba ngo har kata Allah gura kana ko kara mo ya ma wolu ngara fa ko ara nzara. E ka ti mo do ko so ka yuridi ka faka ta du be to lo nyele boye. Ha? To nyele boye. Wa yasiri. Bila ya ai omora omora. E ka na gele soro. Dagele ka soro le ko se bo fara ka mo ya di se mu so bo ra ko ya ladara na baba enye je mo ala kuna dia ni amene na bo e kala ko ka mo sa wa pa la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah Ni am ban yalla lo mar fran kam ko baale blanya. Ni am ban yalla lo mar ni ni. Ahlu hakikatu yoru. Wole ya la hawla la quwwata tolo ngol bami ye. Ya rabbi to jumati ala auna be dar rabbi man lera. Baale mo enu mo endo. E ka to moru de ma. Baale mo enu mo endo. Ola ro ti Quran sara. Zaman. E ka to moru de ma. Telephone today. I see telephone juru sara. Eka na inga mbala yali be mobira. Eko ko fe la yali onya mobiri. Ni arika atwa nzi songo foi ele ni muso ebo dugi na ya. Ali le ni e muso karu arbo na fe mbi efira. Ati se kasa ngile sora aspan zara. Tugi tama dugi maba. Mobir mara baka tele ba. Ma ki fa ngo wa sate ni muri mo ni e en la mo to en o ni fa Allah lo ru de ma en la mo to en o ni fa ti la do le ma karata ali fila be juma yi an ga mo li mam kudusu ko ala ma ji an lu bondu ka amina wa wahidi o kalma ta abil mustafa o so wa ru ju ke ala Alaajo nyumaru. Me ko bonduku de. atenu butugo kile de surantu laniami surantu laniami de laniami kile le komotara ala yinu be zanzan e ala yinu be kodubari ala yinu be sulama biye ala ya muradullah toban ma diga ala yali dar ya gare ke bonduka bonduku ga jamana mina ya le jamana ke amina ya kala mana dugure kana to kare ya do dugura Salih musallatuna wa tayya Aya narbo kuduzufu Salatuna wa tayya Anarbo badidini efu Salatuna wa tayya Na bua ke kurbisura ko karamo den dore ko dore marta tabia tara kana doke kura ala se muso ye da ko tututu Ah, c'est bien carrément. Ah, là, oh là là, quoi. Ah, c'est bien carrément. Pour le monde, il y a des gens qui sont en train de se faire. Ou le monde, il y a des gens qui sont en train de se faire. Du katema sosorka yala imdir tana ben fe dunya da ni foran loriye ko ngana sosorke ana bo ka futa ma koro fo na mo de ina na blasa aka sosorke de aka sosorke de bele bele misio mo se ka ni ngakura aka sosorke de ja sosorke ba le nana tabiya ta ku tabiya ka munge kaji da ti ruo chan o chan o ti jati rike o mi e ke tenje tenje ki mo to rugba o wa wa he je ka alma ta le mustafa alma ta hali ke kura na kara misira mo go filan sa waka na ka tere ba ka ragbel ma ka gunura o te kura na kara jurumulo dango le fami be fe to ki amu adu o gara ke u ba fe o ko we daga to mar ta mi mo ti ama ka ma ko ti daga nde ko mana nde ko mana na lori ye na do ara ti sara me buto ngari ala ngo darura amenga ka la dar fa lori tugu allahu akbar kalma ta bil mustafa putra kalma ta bil mustafa amengo ma ta ko ye nde perisira ko mai na de mo ka ka la dar yam lur fe ka na tani ni anga mo limam ku do ko lo ngaka na fo la mi anga mar ba yi do na du na limam ku ru ka kura na 40 lam na ka se di arka sanda fo sanu arka mo ol kibi bi ni ati ka mi sile ki siri je ti na an na na ka ire yo ati na ora Ankununa, ankununa, anga akari ya urututu alika nyumalama. Nita hatu wafora. Arata wanyaka ayereye. Janda arata wanyaka ayereye. Mordoka na misi siriyo. Kawakili do lanka u. Harinyeja wapapapa dalayu bebiye posulani ya siyo. Eti ya yedoro sikira uri yereye. Taki ala daru uri yereye. Homo. Wati biya mota. Ile kiridi karamode kutukele. Togni ma tigala yian lañ dar ya ker ke bonduka ya bonduku ke amina zazan jamana ke nya suma juma ye wa wa ye kalma ta le mustafa ma duga do nyin nay naam akbar hali anara bo buraba misarata aka karage wallahi nti abeti le tiga nya ko malifo jano ko kam badada halafu ma jamaa salafu wa wahidi kalmata habil mustafa kango cheko mulake kwa yambe kilima ele mio mio le ka jamaa farabara nyini akadia sibisira ya samisira la yedo jana mara jamaa fara wole bele konono ele so chomo ele karamo ele karamo de anana bengel maladie kini era siga allah ti dual ginara e blashi kai allah akbar va bon so tao kalmata habil mustafa Côte d'Ivoire bien bateau tu sais que bon gueule pas le général Côte d'Ivoire bien bateau Simate o Allo kata Simane dolo Côte d'Ivoire bien bateau Abadan ina nyamale Tudanu kama tadena Sodano kamata jena. Sodano kamata jena. Anda gani wa ukog ya heraji ya ke Allah. Allah akbar. Zanza shiki barra. Wa wa ene. Almata al Mustafa. Karamo de ko fere Allah biye beti tigal biye Allah adi biye dara Allah fok sen der jeñan ko fere wallahi kadiru jeñan ko fere kazalika ngobir jeñan ko fere wallahi ngolu fo ko mogo mi ka fa be gutu ko si nyini na pagadi ha walita e mota ka sura ya tele ya de e mota ka sura ya tele ya de kulli muawili sawa angisire pagadi ha walita Emosa kasura ya dele ya dele kuli moya fo kuli mam kuduzu derita si duwa si lemba nyine na tafila daga nyine yeto ki aku ebe nyine ni kara emosa kasura ya dele ya dele Allah ndo misi meta do man zo ka ba nu ko duniya ja anuma junna lebe ko ngoso sigi wallahi ha ele du ti butu ka de kele boy le kana lon ge ko isite la buru fe nyar ka lon kar be mo ko fila naam arbiye lon ke ko ngoso ro mo ata ke limam ya gbab la si ado biritu na ba e na ko modra mo ka dirige gbedo dirige gbedo ya lo ati sigi duwa woro ma o ko sa sigi duwa wa di bi o wule me dirige to bi e chan ro ke ma sigi duwa wo wule nbe ah ko modo da e mota ka dura ya se ya se ase amatu be ni ake mo kiritu ati aki mo lo mamadu wo e wo la ka wo we mu ga Kuli we ya kwa olili moha Nyini ni baga ye sawa Ni ya yini kake butu ole siye Yere tetete Kamari ha walita Manyina mwagwe be nyini nikera Imu saka sura ya bile ya de Ebe waka la da yori leke Imu saka sura ya bile ya de Ebe maka heji yori leke Aka kudu sita yori leke. Emosa katura ya bele ya de. Aka lendi kafu yori leke. Emosa katura ya bele. Aka helwa yori ledo. Emosa katura ya bele ya de. Waruzuki Allah indari ya herjige ya ke. Allah. Kodu waruzuki barura. Wawa ene. Kalimata. Yaru be kele ma kera koso kera koso kera koso wawa ejo kalmata be mosaba kana nili mami kudusu tafere kana nini guli mami kudusu tafere ejo nje e kan babai ahoro ma koso wawa ejo kalmata be mosaba amin chombar ko siri siri leke Allah nya ba mi era o. E ba fora ka dia. E jisu do cha ju. Allah ye televizion sini. Yo ma tu bla sa ra iru. Ana la me ko ane. Ana la me ko ane. Abadan atita ki do jana mara gbanza fa re ira dunya bi era. Ki e so ti e ba le ta. Ana la me ko ane. Wa rizuki Allah fere. Allah. Na mo ngi en karange o. Mo re to ki an korlo. Ni kana padirta. Arka tigi senera. Arka na ki etu ngwiri. Wa ati do ta kongo duwa do yin kadugo ka kombo. Jano. Wa ide kalma za. Ber magaba. Wa ide. Kalma za. Ber magaba. Mota. Ni arko are bugole eto yi. Ile kuruta pade. Alama nyema. Mobiri fela mobiri sa wa bele fe e ka di mo dor mo ba bo ra ka ta bi ja kar mu so ruto ele lambe ki so no ete alafu akun bejuma ye ar to ki mi an lur temera tamura duni duni duni duni tanda e kana be tanda ni yana duya juma lo duni duni arbe na gutu wo jano fem yesi bara doka lo do ni ni re nyin nyere nyin nga mo lo mo so ngo jori o lokoti lok dama dama bo ale ko do na re na ne ale kana firi da so mo kanle ya ya ka fondo sa ya beta kara ni emani ma to lo alaka bo sira ye na se gara la ni se ama wa wa he dio anya mna be bi ala to aka ala do la aka an bi ataga ala ni danda ya ya nya ka ra mataka ele o feren ko ma kelima to ki bi e hin na ra ilaha zaza sigi bar ma wa wa ni de kalma ta ni ta be ti te de abenda du ga urale ni ta be ti te de akuma du na nguna katame 2010 bi mi amba ni ala hinata mo siti al gina soro abada mo mo le bere da ila fer kan mo do re wara yelo mbi do nyanyi ni ke ele sa al gina du gina Allah kishi ama wa anzuri ya janya ne ke rahmataka ye hina janya ila daza sigi barma wa wa ede kalmata be mutafa anta katugo fasahili ya no yake maizata barahim ma soro sababur rali aliha mutugo sigi barma wa wa ede kalmata dali hal kura la la ka boy mai tanga nale ah mi tan ye ke babu mutu biya kura ni ai kudu to tole tarata ah andi ta am goli yini jamana ah ati na antere men hal anya jawa ah hal anga ranga wari tuna zaka sara biya be borelim ti be yelim ti abi e karando soro ah e kai wa ah sam ye le ke babu ya bi to ma du ga ulo wa sahili ya no ya ke man ya ta ha barai man yini sababuru la ila adungori ya wa wa ni kalmata de mutaba ado ka kuma le gbere ya bengele ma wala ko so nyafo la biye la sa ta mo karanga duwa ngo jula ra re jula kandola arka akoro soro o arka rabbana fo wakina nza basa matati landai arabu amina wakina nza basa matati landai arabu amina Alisi ma sama dati landa arqa mina mwarka akoro soro wa wa idi kalmata be mutafa wa wa idi kalmata mo wese kalima ma limam kudusu der saraka yani nere arbe mka tara to anka sama tan landa mi adu ka lo ambiye tewo eka kuma nyawo nyami ala ona na fo wale asirika na fo illa lazina ka ba izi sina ukede ni mam so ko men di mo mi yedugu inata arka bla nyon ala fetilo malaga so ko men di mo mi arka bla nyon ala fetilo e dai wa jibril so ko men di mo mi ri amdala ko men di mo ale ka mar ado me do na ere ka ko sur nan ba o me telefon lo baba baba kalmata be mutafa baba ede kalmata wele mi na ke kalo aha mi an ga lo so mata tu landa ibe yo naam mi an lo li mam kudu su der ko do kana ki edu an tera jano mi an ga lo an ga fan yo ko to e pike jubure yere ko ama an sa war gbele ma adita jango jubur kana yere ko ama wo sana e ka koro lo wa ki na jaba so mata tu landa yi leta e bade ka ko mi kera ni ko ko to ko fere ari bla nyona ado ka bla nyona jugo yere ko arma e la saware kalmata be mutafa kalmata na bale mutala akor ka gbanto mara naam masaka ko ma wosi gbo nabi an ga mokola ngabe ki e sherike e ber ka fanya ko li mamba ta ni li mamba be gona adon le bayi ar ki ba nan ya boto ka nabile ni botoy toy arboto ta kasoko marhaba botoy ber do be bora halisi nariki ba na bon botoy botoy sokko ki ta o ele koroche be kunu ngal be liwam gudu ya be karanga go ese ka karanga bi kunu kunu leke ka gura ba kere le kere guna o karanga na o ataka le be na karanga hal mari ati me na ati ye kunu duru leke ya ke allah tomor be mi kala limam sura tara to lika ar kana perese sig duwa nyin ko ara la makono ara la makono wala dia lai ka tor bi ke kala limam sura la so sig ni eta ni ya lo lam na tan ni kala ya ka sile manda sakara mo kazalika mushira sig ni aber ma ke ko duwar ko ka jamar bere mena ataki da wario e korbeta bu wetu beta hey ara sa wario somatali landa ile bere na tawo tomor ka sira mitike wara tan to lika tomor ko mo ba do ti be are flani ka e uri kakara ge kalma ta be mutafa wa hida kalma ta anda am bitan de do kalamina aki e beti tike nga fo dere ngara beti to atama e ya fo ana wa birukum bi anzira ta me o mati wa birukum o Mwanganafo bianzira te miumate. Anzira tao, anzira tio, anzira tuo, jumate tanye. Ayi. Aratu ata anzira taka. Ana wabiru kumbo bianzira ta miumate. Ata tereka masi. Ana kemu sarakete. Wolele to karangedua kende chomba ko ana obia kumbo bianzira ta miumate. Ebere mado na ibo ne ko bianzira ti miumate. Enormara bianzira ti fo ni nyafere. Yanyin ga sai soro lowa sai soro lowa na du do ranga ta san ja di je ta misira mun lo ko ko limam sai soro nsiya wori wa ka kura kuro karako an ta wuri ki sigi an ta wuri ki sigi do mo na ya ba ka ko sigi nan du ga mita ya bana wala nta ni kana izi mambeta limambeta ya nyina nya wuri ki sigile aha wodo be sula ma ya ta sira do ni aha aha anga mo limam ka duwa mi ka ala jabi wa sa heli ya no ya ke man za ta ha barahina nyin sababura le ale ya dugu mori ya wa wa ele kan ma ta ha de mo ai ta ka tugu ni ya gbengbe ke ini amaka eniyama siyasiya biyara ilaiha kata zazan jamana yukorona wawa ilaiha kalmata bil mustafa ato ki icho mbala darir jati icho amaka niyama kileye niyama siyasiya ro nila rabu karanga baka karanga ya kuwa alhamdulillah sukurderu gale ni letri kadia nyaja wa leta aha ai ngongwang arka nonor sandora nadra che ka fo nonno akoko ata nonno sa wa wahide kalmata bil mustafa wa wahide kalmata bil mustafa ha nonno ha kalmata bil mustafa Nala na bobe ko man fara ko ma di man fara ni ko minisi ya ni député ta bonduru ke ambulance sora anana ya sikarara mo man sa do la ka ko ko duniya ko mi eta e kana sira ya lam ne na la la hara golo wa wa ede kalmata bil mustafa kalmata bil mustafa asira leta Na anga mala ibro ta fuzi ka kenda rande. Na do anana ya ko prefe ko na fu. Jano. Amba to raka ta gbona. Jano. Anga jo mba fu. Jano. Ako prefe ko na wo. Ah. Are sigile na arnya na le. Jano. Ako kwa te ta. Jano. E na arnya na yande. Jano. An sigira le te. Wallahi. Chomba ko prefe na la yen du ko ka na na arka du ko ke prefe. Ah, si sa sira ba. Allah. E Allah. Chomba la bangwa la nya Allah ma sinangi bata nabi hurmatin nabi almabuzi aya jamaa hurmatin nabi almabuzi aya jamaa sinangi bata na hurmatin nabi almabuzi aya jamaa wati tara ele ante mawra chomba kuma tuara laba ya nyondike kula bala balaw nyasi nyasi abiera kabanda jamana ima wa waide kalmata bil multama gutu nga de yere yere e ka fato jati ya dalo ha ha fato oh ambasia gutu nga de yere e ka kuko bito jati ya dalo allah akbar fere naam ali se ka fo e ka fo ana jati ya dalo kaza ali ka fo ngo so delegate fukunu ha mi ngar lat ka se eh amata ajo mbar be tudo nyido se re ha wala mi ngare jalo bi kanzo oni asia kara mo dir kana kara mo ye wallahi abetele Allahu akbar. Allahu akbar.